Orijin Krem'in katkılarıyla hazırlanan Gönül Sohbetleri başlıyor. Yaşlılar, gençler, yürüme güçlüğü çekenler, sporcular. Hayatı daha iyi yaşamak için Orijin Krem'i kullanmak sizin de hakkınız. Hareketlerinizi engelleyen sorunları Orijin'le engelleyin. Taklitlerinden sakının. Yaşam kalitenizi bozdurmayın, orijinlenin, rahat edin. Siparişleriniz için 0212 552 1313 0212 552 1313'ü hemen arayın. Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ما دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kadir gecesinden sonra Berat gecesinden daha faziletli bir gece yoktur. Bu mübarek gece meleklerin bayramıdır. İnsanların iki bayramı var. Meleklerin de iki bayramı var. Melekler uyumadıkları için bayramları gecedir. İnsanlar uyudukları için bayramları gündüzdür. İnsanların bayramları Ramazan-ı Şerif ile Kurban-ı Şerif bayramlarıdır. Rabbim kavuştursun. Amin. Meleklerin bayramları Kadir gecesi ile Berat gecesidir. Onun için bu mübarek gece meleklerin bayramından mübarek olsun. Bizlerin gecemizden mübarek olsun. Hayırlı kazalar, kaderler, takdirler nasip olsun. Benim tabi rahatsızlıklarım geçmedi. Devam da ediyor. Onun için biraz sesim hepten gitmişti. Kortizon iğne vurdum. Şekeri yükseltmesine rağmen bu gece size bir şeyler konuşabileyim diye iğne vurdurarak yani sesim biraz rahatladı. Fakat o da tabi bir günlük bir şey tesiri var. Dua buyurun. İnşallah bu mübarek gecede biraz göğsümün şeyi geçmedi. Astım gibi bir durum söz konusu olmuş. Yarın da ona baktıracağız inşallah. Allah Teala ne verdiyse onu yoluna kullanmayı nasip etsin. Amin. Zaten bu gece yatsı ezanına kadar konuları toparlayacağım inşallah. Dualarıyla beraber yatsıyı cemaatle kılıp hemen İbadetlerimize çekileceğiz. Çünkü geceler çok kısadır. 100 rekat namaz zor sığar. Bir de başka vazifeler de var. Onun için bu gece pek çay içmeye, çekirdek çıtlama vakit yok. Bir gece uyanık duracağız. Bir sene rahat edeceğiz. Yok ben bu gecede yatarım, yerim içerim, vazifelerimi ihmal ederim diyenler bir sene geçim darlığı, hastalıklar, sıkıntılar çekebilirler. Onun için biz sizi Allah için seviyoruz. Bu gece bayağı vazifeler var. Bunları size öğreteceğim inşallah. Şu anda radyolarından, internetlerinden bizi dinleyenler mutlaka arkadaşlarına, tanışlarına, sevdiklerine haber versinler. Şu dakika itibariyle bütün tanışlarını bu sohbeti dinlemeye teşvik etsinler. Zira sevdiklerinin de kendilerinin de bir daha sene Berat gecesine kadar rahat etmeleri için, huzurlu geçirmeleri için çok faydalı ilimler duyacaklardır. Ben Allah rızası için hizmet yapmak istiyorum. Yani fazla kişi dinlese buradan benim para aldığım yok. Eksik dinlese zararım yok. Benim karım zararım sizinle beraberdir. Ben sizin de menfaatinizi istiyorum. Onun için bildiklerimizden yazdık kitaplara. Ama yine de insanlar okumuyorlar. Okumadıkları için sohbette tekrar ikaz edilip şu sayfada şu sayfada diyerek tembih edilip onların da amele teşvik edilmelerinde çok faydeler vardır. Yani ahirette helallaşırız, hesaplaşırız. İnşallah efendim birbirine faydası olanlar birbirinden fayda görürler ahirette. Mutlaka şefaat birbirinden alırlar. Şimdi bu mübarek gecenin fazileti hakkında Duhan suresinin bidayetindeki ayet-i kerimeler okunuyor. Kısaca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bunlar kesik harflerdir. Eklenmeyen harflerdir. Manalarını ancak Allah-u Teala hakkıyla bilir. Dostlarına da bildirdiği şifreler vardır. Fakat biz bunlarla muhatap değiliz. Vel kitabil mübin, her şeyi beyan eden, açıklayan yüce kitaba yemin olsun. İnna enzelna, biz çok büyük bir iş indirdik. Hu'nun zamiri daha bir iki ayet ileride emran min indina geliyor. Zamir oraya gidiyor. Geride geçmemiş, ileriye nasıl gider? Bilinen bir şeyse, önünde de gelecekse gider. Mesela inna enzelnâhu fî leyletil kadri, orada da önünde geride bir şey geçmemiş. İnna enzelnâhu, biz onu indirdik diyor. Onu ne? Geride Kur'an geçmemiş ama belli ki onu Kur'an'ı demek. Burada da o manayı verenler var ama daha kolay mana ve daha net mana, biz büyük bir iş indirdik. Fî leyletin mübareke, çok mübarek bir gecede. Şimdi bu gecenin İkrime radıyallahu anh ve sair müfessirlerden bir kısmı Şaban'ın yarı gecesi, Berat gecesi olduğunu söylüyorlar. Allah-u Teala bu geceye ne ismi verdi burada? Mübarek ismi verdi. Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı şeylere Allah'ımız mübarek ismi verir. Bu mübarek demek bereketli demektir. Allah-u Teala yağmur için ma'en mübareke, mübarek su diyor. Mübarek su da bu gece döküldü maşallah. Mübarek gecede mübarek su. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de efendim ne diyor mesela? İnne evvele beydin vudâ'l nâsile lezî bi bekkete mübareken. Kabe için ne diyor? Mübarek ev. Bu yani maddi manevi çok büyük bereketler olduğunu ifade ediyor. Biz mübarek gecede büyük bir iş indirdik. Ne demek büyük iş? Kaza kader meseleleri demektir. Yani önemli iş. Ne gibi? Şimdi bir daha sene Berat gecesine kadar kimler ölecek? Kimler hasta olacak? Kimlerin çocuğu olacak? Kimler hacca gidecek bu sene? Efendim dünyada nerelerde zelzele olacak? Nerelerde batmalar, çökmeler olacak? Efendim nerelerde büyük katliamlar olacak veya büyük ölüm fazlaca işte salgınlar, ölümler olacak? Hangi devletler arasında veya kabileler, kimler arasında savaşlar olacak? Bütün onlar bu gece çok büyük bir iş. Bu gece ne oluyor? İndiriliyor. Evet, mübarek bir gecede büyük işler indirdik. Bizim hakkımızda da çok büyük işler inecek. Bu gece hayırla inecek inşallah. Niye? Hayırlı meclisteyiz de onun için. İnna kunna mündirin. Biz uyarıcılarız. Allah'ın buyruğu, biz devamlı uyarıcılar olduk. Tehlikeleri haber veriyoruz. Önünüzde geçitler var şimdi. Milletin Berat gecesiymiş. Hakkımızda yazılar yazılacakmış. Kazalar, kaderler takdir edilecekmiş. Biraz dua edelim de belaları def edelim falan. Kaç kişinin derdi? Kaç kişinin derdi? Ne kadar az insan değil mi? Yine Türk milleti Osmanlı ecdadımızın bereketiyle bu mübarek gecelere daha fazla itibar ediyor. Mısır'daydım. Oradan Lübnan'a geçtim. Pazar gün geldim. Ziyaretler yaptım. Sizi de unutmadım. 25 saat arabayla gittik geldik. 25 saat sırf Ebu'l-Hasen-i Şazeli'yi sahrada görmek için. Evliyanın reisidir. Bütün Hizbü'l-Bahırlar onundur. Hizipler, virtler onundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşen velilerdendir. Ve torunudur. İnşallah dua edildi size orada. İbrahim Düsuki Hazretlerine gittik. Dört kutuptan biridir. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerine gittik. Dört kutuptan biridir. Bunlar çok büyük kutuplar. İmam Evzai Hazretlerine gittik Beyrut'ta. Yusuf-ı Nebali Hazretlerine gittik. Yahya Aleyhisselam'a gittik Sayda'da. Bütün ziyaretlerde kabul olsun. Allah sizi de ortak etsin. Dualar ettik size. Bizim derdimiz ziyaret. Ben bir sene giderim bir evliyayı ziyarete yani. Hiç de acımam. Çünkü Allah dostlarının yanında bir koyun sağacak kadar az bir zamanda olsa oturmak, dirisi olsun, ölüsü olsun, efendim, kendini parçalayacak kadar ibadet etmekten daha eftaldir yani. Onun için bu ziyaretler hep bereketiyle üzerimizde kalıyor. Evet. Nereden anlattım bunu? Mısır'da ilanlar yapıyorlar. Beraat gecesi falan. Sordum oradakilere. Beraat gecesi camiler dolar mı? Yok dediler. Lübnan'dakilere dedim. İmam ilan ediyor işte şurada program var. Ya dedim burada kocaman cami burada yok mu? Yok dediler. Bu Osmanlı'dan bizim millete kalmış. Şimdi bu Selefi akımı, Vehhabi akımı bunları da kaldırmak istiyor. Yani Türk milletini de böyle mübarek geceler yok diyerekten ilahiyatçılar çıkıyor ya. İlahiyat gecesi yok, Mevlid gecesi yok, şu gecesi yok. Kadir gecesinden başka yok diyor. Kadir gecesi de yok desek gavur olacak. Çünkü Kur'an'da ayet var ya. Şimdi gavur olmamak için onu yok diyemiyor. Ondan sonra işte bu geceleri hep inkar. Halbuki Duhan suresinde ayet var. Kadir gecesi başka, bu gece başka. Ondan sonra bu kadar hadis-i şerif var. Tirmizi'de var, İbn-i Mace'de var. Kütüb-i Sitte'de var. Biz mi uydurduk? Yani Allah bu milletin, bu Osmanlı'dan gelen ehl-i sünnet itikadını muhafaza eylesin. Bu Osmanlı ecdadımıza çok saldırıyorlar ya. Bu ilahiyatçılarda da çok var. Osmanlı doğru dürüst İslam'ı yaşamıyordu. Yok şöyleydi, yok böyleydi. İşte uydu, hurafeler vardı falan. Kendileri hurafe bunları. Osmanlı ecdadımız İslam'ı en iyi yaşayan milletti. Şimdi gittik Trablus'ta. Orada da ziyaretler yaptık mesela. Oradaki müftüler, alimler hepsi diyorlar ki Türkiye'nin liderliği olmadan İslam alemi hiçbir şey yapamaz diyorlar yani. Bizim bütün gözümüz, kulağımız Türkiye'nin diyorlar dik durmasında diyorlar. Şu son zamanda biraz dik duruşlar oldu Türkiye tarafından. Arap alemi mest oldu. Onlar çok yani ezik bir durumdalar. Yine bu İslam aleminin beklentisi üzere Allah bu milleti dine sahip çıkaracak inşallah. Bizim ümidimiz de bu yöndedir. Gençlerin artması da bizi heveslendiriyor. Fiha o gecede yufraku kullu emrin hakim. Her önemli iş o gece ayrılır. Dosyalanır. Dosyalar meleklerine tevdi edilir. Emran min indina, bizim katımızdan çok mühim işler o gece olur. İnna kunna mursilin. Biz devamlı gönderiyoruz. Melekleri peygamberlere gönderiyoruz. Peygamberleri insanlara gönderiyoruz. Hocaları ümmetlere gönderiyoruz. Biz devamlı vazifemizi, haşa Allah'ın üzerine vazife yok da, kendim Rabbim böyle söz vermiş, biz göndericiyiz diyor. Rahmeten min Rabbik. Habibim senin Rabbin kullarına çok acıyor. Onları yakmak istemiyor. Onlara bela vermek istemiyor. Onun için haberleri yolluyor. Ama şimdi haberi dinlemiyor ki adam. Bak biz burada neler anlatacağız? Dinlemiyor. Ya Allah sana acıdığı için bu kadar ilim göndermiş. Niye dinlemiyorsun mübarek adam? İnnehu hüssemi'ul alim. Hakkıyla işiten ancak Allah. Celle Celal. Her şeyi bilen ancak Allah. Celle Şanü Celle Celal. Önemli iş meselesinde tabii. Levh-i Mahfuz'dan aslında bütün kazalar, kaderler bu gece mi yazılıyor? Yok. Ezelde yazılmış. Bu gece ne oluyor? Meleklere teslimat. Dosyalanıyor. Senelik hesap yapılıyor. Dört meleğe tevdi ediliyor. Rızıklarla ilgili nüsha kime veriliyor? Mikail Aleyhisselam'a veriliyor. Bu yağmurlar şimdi yağan yağmur kaç damla yağdı? Kaç damla? Bunun hesabı kimde? Mikail Aleyhisselam'da. Ancak tufan senesinde yağının hesabını ancak Allah biliyordu. Tufanda 40 gün onu melekler de bilemedi. Şimdi bütün bu yağmurların tanelerine kadar Mikail Aleyhisselam'da dosyası var. Bolluk meleğidir. Bereket meleğidir. Allah İnşallah hakkımızda bol rızıklar bu gece ona teslim eder inşallah. İkinci nüsha harplerle ilgili. Yeller, seller, tabii afetler, zelzeleler vesaire, savaşlar. Bu dosya kime verilir? Cebrail Aleyhisselam verilir. Zelzeleler, yıldırımlar, yer çöküntüleri, kulların amelleri. Mesela bir daha seneye kadar bu adam ne yapacak, ne yapmayacak? Hepsi belli. E ben robot muyum ya? Ya robot değilsin de senin canının ne isteyeceğini Allah önceden biliyor. Ne biliyor? E ne biliyor dersen işte o zaman sen zaten Allah'a cahil dedin. E o zaman zaten konuşmaya bir lüzum yok. Ne biliyor? E ben de bilmiyorum. Allah da bilmezse haşa. Benden ne farkı kalır? Öyle ilah mı olur canım? Tabii ki bilecek. Bu melekle amellerimiz, evrakımız, amellerle ilgili evrakımız kime veriliyor? Öyle hep dört melek biliyorsunuz. Dört başka melek yok mu zannediyorsunuz? Ha bu kardeş doğru söyledi. Birinci kat semanın görevli meleğinin adı ne? Miraç gecesi Efendimizin ilk çıktığı meleğin adı ne? İsmail. O dünyadaki İsmail Aleyhisselam peygamber olan değil. O İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Bu melek kimsenin oğlu değil bu. Melekler kimseden doğmaz doğurmaz. Bu İsmail isimli melek. Ona verilecek. Hastalıklar ve ölümlerle ilgili kayıtlar, o zaten adres belli. Azrail Aleyhisselam teslimatı alacak. Onun için bu mübarek gecenin fazileti, bütün ayın en kıymetli gecesi, Recep ayının ilk gecesinden dolayı ilk onu kıymetli, Şaban ayının 15. gecesinden dolayı ikinci onu kıymetli, Ramazan ayının Kadir gecesinden dolayı son onu kıymetlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Tuktaula acal mi Şaban la Şaban. Eceller, ölüm süreleri Şaban'dan Şaban'a kesim yapılıyor. Hatta inne racul yenkihu ve yuledu leh gad haraca ismuhu fil mevte. Adam bu gece evleniyor. Yani yarın düğünü var. Veya bugün çocuğu olmuş. Halbuki adı nerede yazılmış bu gece? Ölecek olanların listesinde bir daha seneye çıkmayacak. Ama adam çifte telli köpek atıyor. Bir de videosunu çekiyorlar. Gösteriyorlar ya. Bir gece evvel videosunu çekmişler. Adam köpek atıyor. Ertesi günde haberler gösteriyor. İşte kaza geçirdi. Gelin damat neyse öldü. Bütün bunlar beraat gecesinde zaten senelik tespit ediliyor. Allah iman selameti nasıl? Ne bilecek adam? Yarın öleceğini bilen bugün evlenir mi? Kadına da yazık. Raşid ibn-i Sa'id radıyallahu anh rivayet-i şerifte fiiletin ismi Şaban. Şaban'ın yarı gecesinde yuhillahu ila melekil mevt. Allah ölüm meleğine vahiy diyor. Bi kadzı kulli nefsin yürüydü kadzı hafitil kesin. O sene canını almak istediği herkesin haberini, Allah'ın tarifini, adresini Hazreti Aleyhisselam'a vahiy ediyor. Ve İkrime radıyallahu anh rivayetine ve yüktebül hac, hacıların isimleri kaydediliyor. Şimdi Diyanet kaydetmiş. O kayıt muteber mi? Niye? E, Diyanet kaydediyor, adam ertesi gün felç oluyor. Nasıl gidecek? Diyanet kaydediyor, adam ölüyor. Daha onların kaydı kaç ay evvel? Ama Allah'ın kaydı değişir mi? Fela izadifin ve lahim kosumirum. Bu sene hacca nasip olacaklar. Bu gece yazılır kayıt, ne fazla olur ne eksik olur. Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok orucu Şaban ayında tutuyordu? Çünkü ecel yazılırken benim oruçlu olduğum günün gecesine denk gelsin de Allah bana rahmet etsin diye sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi bu mübarek gece hakkında, faziletler hakkında hadis-i şeriflerden bazı rivayetler yapalım. Ali radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerif, bu hadis-i şerif İbn-i Mace'de var. Beyhakî'de de var. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. İzâ kânet leyletün nisf min Şaban. Şaban ayının yarı gecesi olduğu zaman, yani bu gece. Fekûmû leylâ, geceyi namazla geçirin. Kıyam. Bu kıyam neyle olur? Yani ben sana kolayını söyleyeyim. Bir Amener Resulü bile okusan kıyam olur. Ali İmran'ın son 10. Burada kıyamla ilgili bir Şaban Risalesi'nde gecenin kıyamı için neler yapılması lazım olduğuna dair bir bölüm yazmıştım. Onlar efendim yani hangi sureler okunarak, ne kadar namaz kılınarak, işte her gece hakkında bu vardır. Efendim, ama 92. sayfede başlıyor. Bir gecenin kıyamı için neler yapılabilir? Efendim bunlar 92. sayfeden itibaren 101. sayfaya kadar, yani hemen hemen 10 sayfa kadar geceyi ihya etmenin yolları, yöntemleri hakkındaki hadis-i şerifler ve rivayetler var. Geceyi kaim olun. Yani namazla geçirin. Ayakta, çünkü ayakta ibadet bir tek nerede var? Namazın kıyamında var. Yorulan oturak da kılabilir. Hasta yatakta başıyla imada edebilir. Nafile namazlarda kılabilir. O sumu yevma, gündüzünü oruçlu geçirin. Gündüzü ne zaman? Yani Allah hoca, biz bugün boşuna mı gitti? Biz bugün zannettik ya. Boşuna gitmedi. Bugün 14'üydü. Bunda da çok sevap var. 10 bin sene ibadet sevabı alıyor bugün oruç tutan. E şimdi boşuna gider mi yani? Ama esas günü ne zaman kandili? Yarın. Feinnallâhe tebâreke ve teâlâ yenzilü fiyâ ligurûb-i şems ile semâti. Allah Teala Berat gecesi güneş batar batmaz birinci kat semaya iner. Ne demek iner? Allah inmekten münezzehtir. Feyizleri, rahmetleri, özel zatının tecellileri birinci kat semadan başlar. Fark anladınız mı burada? Başka gecelerde rahmet tecellileri ne zaman başlar? Son üçte birde. Yenzil Rabbuna tebâreke ve teâlâ kulle leyletin ilâ semâi dünyâ hîne yebkâ sülüsül leyl ilâ âhirû. Bukhari hadisinde. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman ona ne diyorlar? Seher vakti diyorlar. Yani şimdi hesaplan, yani bir buçuk ikiden sonra. İki, iki buçuk gibi. Ama Berat gecesinde bir özellik var, o da nedir? Güneş batar batmaz şimdi seher vakti gibi aynı. Şu anda seher vakti. Neyse başka gece şu anda. Bütün gece tecelli devam eder. Fekul Allah Teala buyur. Elâ mü müstağfirin feagfir ale. Af isteyen var mı? Bağışlayacağım. Elâ mü müstağfirin feagfir. Rızık isteyen var mı? Rızkını göndereceğim. Adam bu gece istemez. Ondan sonra bir sene dilencilik yapar. Ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor. Bana iş verin, aş verin. Ya Allah bütün her şeyin sahibi. Bu gece sana diyor ki rızık isteyen var mı diyor. Sen yatıyorsun. Film seyrediyorsun ya. Film seyrediyorsun ya. Ha ha hi yapıyorsun. Koca Berat gecesi gidiyor. Elem mi mübdelen fe afiye. Başına bir bela gelen var mı, ona afiyet vereceğim. Başında bela olmayan var mı? Elakede alakede. Şunu isteyen var mı, bunu isteyen var mı? Hatta yatlu'al fecr. İmsak olana kadar. İmsak dörde kaç kala? Ben birkaç on gündür yoktum onun için. İşte dörde kadar yolu var işte. Dörde geliyorum. Fela eselü haddün illa utiye. O saate kadar kim ne isterse verilecek. Bitti. Kapı açık ya. Bu kadar olur mu? Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Şaban'ın 15. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim nöbetimdeydi. Üzerimizde efendim yatak örtüsü işte, yani o şimdiki bizim yatak yorganlar gibi değil de çarşaf var. Sıyrıldı çıktı yataktan. Ben de korktum, dedim başka hanımlarına mı gitti beni uyutup da. Yani kadınlarda bu kıskançlık var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yapacağı iş değil. Çünkü nöbet taksimi var. Ona riayet ederdi. Evde aradım, bulamadım. Zaten ev dediği 3 metre 5 metre. Öbür hanımlara da gitti, kapılarını dinledi falan, çıt yok. Sonra tekrar geldim, baktım ayağım ayağına değdi. Secdede. Baktım dualar ediyor. Ben de durdum dinledim diyor, o duaları ezberledim diyor hemen. Yoksa hemen ezberliyor ha. O kadar hafızası kuvvetliydi ki. Zaten Allah bu İslam'ı muhafaza etmek için Efendimiz'i onunla evlendirdi. Zaten ondan başka da Bakire ile evlenmedi. Bütün evlendikleri başka nedenlerle dul aldı hep. Bir tek Bakire Ayşe Anamız, o da küçük aldı onu da. Onun da hafızası çok yerindeydi. Bütün hadisleri o ezberledi zaten. Dininizin üçte ikisini ondan öğrenin diyor. Koca sahabe gelirdiler, ona fetva sorardılar. Secde diyordu. Secde leke sevadi ve hayali ve amene ve kefuadi. Böyle dualar. Ya Rabbi, karaltım sana secde etti. Gönlüm sana iman etti. İşte benim elim, kendi aleyhime yaptığım suçlarım. Ya azim yurcal kül azim. Ey büyük Allah, her büyük günah için umulan Allah. Ya azim ihfirden bel azim. Ey büyük Allah, büyük günahları bağışla. Secde ve cilledi kalekav ve sallarav ve şakka sem'av ve sarav. Benim yüzüm diyor, kendisini yoktan yaratan, kulağını ve gözünü yarıp çıkaran Allah'a secde etti. Ebu Leke bin Niam. Ya Rabbi, nimetlerini itiraf ediyorum. Bende çok iyiliğim var. Ve a'terifu bizunubil azime. Çok büyük günahlarımı da itiraf ediyorum. Zalemtü nefsi. Kendime yazık ettim. Günah işledim. Zulmettim. Fagfirli, beni affeyle. İnnehu la yaghfiru zunube illa ente. Senden başka kimse günahları affedemez. E'udü bi affike min ukubetik. Azabından affına sığınırım. Ve'udü bi rahmetin min nikmetik. Gazabından rahmetine sığınırım. Ve'udü bi rıdâ müstehâbı. Kızmandan rızana sığınırım. Ve'udü bi kemik. Senden sana sığınırım. Celle ve cük. Bunlar ne manalar var bunlarda biliyorsun. Bir cilt kitap olur. Zatın yüce oldu. La'usri zenâne aleyk. Ben sana övgüleri sayıp bitiremem. Enteke ma'azneyti alâ nefsik. Sen kendini nasıl methediyorsan sen öylesin. Bitirdi işi. Sonra diyor başını kaldırdı. İki secde arasında şu dua, bu kısadır. Allahümme hebli kalben tekiyen nekiyen mineşşerri beriyen la kafiram ve la şakiyya. Bana bir kalp ver ki takva sahibi olsun, şerlerden arınmış olsun, kafir olmasın, bedbaht olmasın. Sonra bir daha secde yaptı. Onda ekulleke kema kâle ehî Davud aleyhisselam, Davud kardeşimin duasını söylüyorum. Davud aleyhisselam da biliyorsunuz Berat gecesi dualar yapmıştı. Ve Berat gecesi dua edenlere dua etmişti. Berat gecesi ibadet edenlere Davud aleyhisselamın duası da yetişiyor. Çünkü onun duasında da Berat gecesi ibadet edenlerin affı için duası var. Muaffiru vecihi fitturabili seyyidi. Efendim, Allah'ım için yüzümü topraklara sürüyorum. Ve hukkali veci seyyidi en tuaffaral vücuhili vecihi. Benim öyle efendim Allah'ım var ki bütün yüzler onun cemali için topraklara sürünse azdır. Dedi. Sonra başını kaldırdı. Selam verdi. Ben de dedim ki ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Benim derdim ne, senin derdin ne? Ben arıyorum seni ki nereye gittin diye. Meğer sen secdede Mevla ile berabersin. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem, ya Hümeyra, Hümeyra derdi ona. Pembe, pembe beyaz diye. Sen dedi Allah ve Resulünün sana zulmedeceğinden mi korktun? Sen bilmiyor musun? Ema te'alemin enne adi leyle leyletün nısfı min Şaban. Bu gece Şaban'ın 15. gecesi olduğunu bilmiyor musun? İnne lillâh fi adi leyle urtekâ minen ner bi kaderi şâri gadem kelb. Bu gece Allah'ın cehennemden azat edeceği kulları var. Ne kadar? Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar. Dedim ya Resulallah, niye o kabileyi söyledin? Buyurdu, çünkü Araplarda onlardan fazla koyunu olan yok. Koyunların kılları kadar. Tabi cinlerden de var. Af olacaklar, beraat alacaklar. 6 kişiden bahsetmiyorum. La kulü siddeten efer. Müdminu hamr. İçki içmeye devam eden buraya girmiyor. Ama şimdi tevbe etse bir daha içmemeye alır. Beraatini alır. Ve la hakun limal. Ana babasına isyan edenler buraya girmiyor. Zinada ısrar edenler, devam edenler. Ama bugüne kadar etti. Şimdi tövbe etse bir daha yapmamak için tövbe sizi kabul, beraatını alır. Müslümanlara kin tutmayanlar, hele ehli sünnete kin tutan diğer batıl mezhepler, mesela Şia mezhebi, Ayşe annemize kötü kadın iftirası atıyor. Ve Ebu Bekir'i sevmiyor, Ömer'i sevmiyor. Sahabeye düşmanlık ediyor. Hele sahabeye kin tutanlar Af olmaz. Bir de heykel tıraşlar, bir de söz taşıyanlar. Bunları söylemiyorum. Dedim ya Resulallah, bu gece secdede bir şeyler okudun, hiç onları önceden duymamıştım. Sen onları ezberledin mi dedi. Evet ezberledim. Teallemihinne ve allimin. Onları iyi öğren, millete öğret. Fenne Cibril aleyhisselam emarani en ezkurunne ve uraddidunne fis sucud. Cebrail aleyhisselam bana emretti, onları secdede söyleyeceğim, hem de tekrar tekrar söyleyeceğim dedi. Şimdi o duaların sayfalarını söyleyeyim. Secdede okunacağı için kitaba bakarak okunmaz. Ancak belki uzunu kafanızda kalmaz. 166. sayfada uzun olan birinci secdede. 168'de o iki secde arasındaki var, o kısa. Belki ezberleyebilirsiniz. 169'da ikinci secdede yapılacak dua var. Fakat Cebrail aleyhisselamın tekrar tekrar okumasını emrettiği, secdede okumasını emrettiği dua 170'te. Eûzü bi'affike min ukûbetike diye başlıyor. İnşallah zeki insanlar vardır. Belki ezberlersiniz, okursunuz. Ama eğer ezberleyemezseniz, o zaman namazı bitirdiğiniz zaman veyahut da 100 rekatın aralarında bu duaları namazdan sonra da okusanız sünnet olmuş olur. Bu gecenin dualarıdır. Ben Arapça da bilmiyorum, nasıl yapacağım? O zaman altında manalarını yazmışız. Azabından affına sığınıyorum, gazabından rızana sığınıyorum, senden sana sığınıyorum. O zaman da Türkçe de okusanız namazın dışında Türkçe kabul olur inşallah. Yani boş geçirmeyin. Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece o kadar namaz kıldı. Ayakta oturarak sabaha kadar. Artık ayakları şişti. Ben de ayaklarını böyle masaj yapıyorum. Yani su toplanıyor ya, ödem olur, şişer. Onu dağıtmak için. Dedim anam babam sana kurban olsun. Kendini çok yordun. Senin günahın yok. Allah geçmişini geleceğini bağışlamış. Allah sana şu kadar iyilikler etmiş. Ey Ayşe felâ kunu abden şükür. Ben bu kadar iyiliklerine karşı Rabbime hakkıyla şükreden bir kul olmayayım mı? En fazla iyilik bana yaptı. En fazla benim ibadet etmem lazım. Hel tedrine mafiha dilleyle. Bu gece neler olacak biliyor musun? Kudü mafiha ya Resulallah. Ne var bu gecede? Kale fi ektebi kullu mevludin beni adem fi adisim. Bu sene doğacak bütün çocuklar bu gece yazılacak. Allah hepinizin, bütün ümmetimizin hakkında yazılacak çocukları İslam üzere doğmaya muvaffak etsin. İslam üzere, ehli sünnet üzere yaşamayı nasip etsin. İman üzere ölecek kullarına ilhak etsin. Bütün ümmetin çocukları duaya muhtaç. Bu sene ölecek olanların hepsi bu gece yazılır. Bir senelik yaptıkları amellerin Allah kabul edecek mi etmeyecek mi bu gece Allah'a gösterilir. Bir sene yiyecekleri, kazanacakları rızıkları bu sene indirilir. Yani hesap bakımından. Dedim ya Resulallah, kimse Allah'ın rahmeti olmadan cennete giremez mi? Allah rahmet etmezse kimse cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Böyle düşünceli olduğu zaman efendim mübarek elini sakalına tutardı böyle. Başın üstüne koyardı, düşünceye dalardı. Üç kere buyurdu. Allah beni de acıyarak cennetine koyacak. Allah rahmet etmese benim de amelim yetmez dedi yani. Böyle bir mübarek gece geçirdi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte menahiyel leyaliyel hamsu ve cebetle ucen. Senede beş gece var. Bunları ibadetle geçirenin cennete girmesi kesinlik kazanır. Vacip olur. Bunların ilki terviye gecesi, arafa gecesi, nehar gecesi. Onlar geliyor. Kurban bayramından evvel iki gece ve bayram gecesi. Bir Ramazan bayram gecesi. O da önümüzdedir inşallah. Leyletü nisfi Şaban. Beş geceden biri de Beraat gecesi, bu gecedir. Ebu Muhammed el-Bahali radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hamsu leyalin la turaddu fi ed-da've." Beş gece var ki onlarda yapılan hiçbir dua geri çevrilmeyecek. Birisi Recep'in ilk gecesidir, geçti. İkincisi Berat gecesidir bu gece. Üçüncüsü her cuma gecesidir. Hiç dert olmaz dua, her cuma gecesi. İnşallah iki gün sonra cuma gecesi yine sohbette olacağız inşallah. Sohbetleri bırakmayın. Hele cuma geceleri çok önemli. Hiç dua reddi olmuyor bak. Ramazan bayram gecesi, kurban bayram gecesi onlar. Hepsi senede bir keredir. Bir tek cuma gecesi haftada bir kere devam ediyor. Onun için büyük berekettir bize. Amr ibn Osman ibn Kesir radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Men kâme leylete nısmi şaban leylete l'id. Senede iki bayram gecesi var, bir de beraat gecesi var. Bu geceleri ibadetle geçiren lem yemut kalbu yevme temutul kulub. Tam ölüm sarhoşluğu geldiği zaman insan 104 kitabı ezbere bilse hepsini unutacak. İstediği kadar alim olsun bir Allah diyemez. O kadar zorlanacak ölüm sekeratında. Ama beraat gecesini ibadetle geçireni diyor, kalbi ölmeyecek, nuru sönmeyecek. Allah ona imanda sebat verecektir. Onun için bu gecenin çok büyük fazileti var. Kıyamı hakkında zaten şurada ilim meclisine geldiniz. Fudur-u meclise ilim eftalim salatı el firak. Bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat namaz kılmaktan üstündür. Bak şimdi 100 rekat kılacağız mı kılamayacağız mı hesap ederken şu sohbet 1000 rekattan eftaldir. 1000 hasta ziyaretinden üstündür. 1000 cenaze namaz kılmaktan üstündür. Binlerce Uhud dağı sevabından üstündür. Dediler ya Resulallah Kur'an okumaktan da üstün müdür? Ve hel yenfa'ul Kur'an illa bil'alim. Hiç Kur'an ilimsiz bir şeye yarar mı dedi. Adam ilmi yok, bir şey yok. Helal bilmez, haram bilmez. Yalancı, sahtekarlık yapar. O sonra Kur'an okuyor. Ela lanetullahi alel kâdibi. Allah'ın laneti yalancıların başına yağsın diye okuyor. Halbuki kendi de yalancı olduğu için kendine bedduayı basıyor. Yani onun için ilimsiz Kur'an da bir şeye fayda vermeyecektir. Yatsıyı cemaatle kılacağız inşallah. Yarı geceye kadar ibadet sevabı var. Sabah namazına cemaatle kılarsan bütün gece ayakta namazda durmuş olandan eşittir. Hoca şöyle desene biz de gidelim yatalım sabah namazda cemaate kalkalım. Öyle yap. Onu yapsan biz sana olmaz mı dedik. Mübarek. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Hadis-i şerifte Resulullah işittim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Yeftehullahu gayr fi arba'a leyalin sehha. Allah senede 4 gecede bütün hayır kapılarını açar. Kurban bayram gecesi, Ramazan bayram gecesi, Şaban'ın yarı gecesi. Bunlar efendim Allah bunlarda ecelleri yazar, rızıkları yazar, hacıları yazar. Bir de Arafa gecesi sabahına kadar. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyur. Cebrail aleyhisselam Berat gecesi bana geldi. Ya Muhammed rufa râsek ile sema. Ey Muhammed başını göğe kaldır sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım dedim bu gece ne gecedir? Buyurdu Allah bu gece 300 rahmet kapısını açmıştır. 300 rahmet kapısı şu anda açık. Bütün herkesi affedecek. Şirk koşanlar af olmaz. Büyü yapanlar yaptıranlar af olmaz. Gayıptan haber verenlere gidip inananlar falcılık gibi işlere af olmaz. İçkiye devam edenler, zinaya devam edenler, faize devam edenler tevbe etmezlerse bu gece af olmazlar. Tevbe ederlerse af olurlar. Gecenin 1/4 geçti. Cebrail aleyhisselam gel. Ya Muhammed başını kaldır sallallahu aleyhi ve sellem. Başımı kaldırdım baktım cennetin 8 kapısı açılmış. Bütün melekler 1. kat semadan arşa kadar gördüm. Hepsi secdeye kapanmış. Hepsi benim ümmetimin affı için istiğfara başlamış. Bu melekler bize ne kadar düşkünler ya. Allah öyle düşkün etti onları. Onlar bizim için istiğfar ediyorlar. Allah'ım da onlara çok salat eylesin. Teyzler yağdırsın ona. Yani meleklere salavat okunur. Baktım 1. kat kapıda 8 kapıdan bir melek nida ediyor. Tuğba alim ve rakâ fi adille. Bu gece Allah için rükû yapanlara müjdeler olsun. 2. kapıdaki melek bu gece secde edenlere müjdeler olsun. 3. kapıdaki melek bu gece dua edenlere müjdeler olsun. 4. kapının meleği bu gece zikredenlere müjdeler olsun. 5. kapının meleği Tuğba alim ve bekâ mi haşyetillâh fi adille. Bu gece Allah korkusundan ağlayabilenlere müjdeler olsun. Kimsenin görmediği yerde inşallah öyle numaraya lüzum yok. Böyle kameraların önünde ağlıyor. Bir de kameraya bakıyor. Aa kamera onu çekince daha beter ağlamaya başlıyor. Uuu yapıyor. Ne sahtekarlık var. Böyle yapmasınlar ya. Ne yapacaksın? kimsenin görmediği yer. Eğer birileri görüyorsa ağlamamaya çalışacaksın. Ama yalnızsın, koy ver gitsin. Allah'la arandadır. O zaman müjdeler olsun. İnşallah. Bu gece hayır amel işleyenlere müjdeler olsun. Altıncı kapıdaki melek bu gece Tuğbal Müslümin fiyazı. Bu gece bütün Müslümanlara müjdeler olsun. Yedinci kapının meleği bir şey isteyen var mı muradına nail olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Sekizinci kapıdaki melek cennetin kapısı. Helmi müstağfirin feyufarabı. Af isteyen var mı af olsun. Dedim ey Cibril bu kapılar ne kadar açık kalacak? Buyurdu ki akşam ezanından imsaha kadar açık. Şimdi kapılar açık. Dörde kadar işte. Artık ne yaparsan yap. Yani bu kaçırılacak bir şey değildir. Ayşe annemiz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Berat gecesi secdede dua ederken gördüm. Cebrail aleyhisselam indi dedi ki senin şefaatinle bu gece ümmetinin üçte biri beraat aldı cehenneme girmeyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Üçte ikisi yandı o zaman. Duayı artırdı. Cebrail aleyhisselam inna Allahu yukruke selam. Allah sana selam söylüyor. Ve kul a'taktu nisfa ümmetikum lillah. Ümmetinin yarısını cehennemden azat ettim dedi. Efendimiz duaya devam etti. Cibril tekrar indi. Senin şefaatinle bütün ümmetin beraat aldı. Ancak kul hakkı olanlar kaldı. Eyvah! Kul hakkı olmayan mı var? Yine duaya devam etti. Cebrail aleyhisselam sabah geldi. Allah hasmı olanlar için de onları razı etmeyi üstlendi. Kendi cennette makam verecek adamı öbüründen razı edecekti. Ama bunun kim için? Tevbe edenlere, pişman olanlara, helallık isteyenlere, bir de elinden geleni yapıp da gelmeyenden aciz kalanlar içindir. Ama Allah Habibini üzmeyecek inşallah. Bizi cennete koyacak inşallah. Halid İbni Madan Hazretleri Radıyallahu anh buyuruyor. Senede 5 gece var. Bunların sevabını umarak müjdelerini tasdik ederek bunlarda ibadete devam edeni Allah cennete girdirecek. Recep'in ilk gecesi, gece kalkacak ibadet, gündüz oruç. Şaban'ın yarı gecesi bu gece. Gece ibadet, yarınki gündüz oruç. Ramazan bayram gecesi, gece ibadet, gündüz yemek. Kurban bayram gecesi, gece ibadet, gündüz yemek. Aşura gecesi, gece ibadet, gündüz oruç. Anladınız? Ömer İbni Abdülaziz'i duydunuz. Radıyallahu anh. Beşinci halife sayılıyor çünkü fazileti çok. Dört halifeye mülhak olmuş. Basra valisine mektup yazıyor. Senede 4 geceye devam et. Dikkat et diyor. Şimdi İçişleri Bakanlığı valinin birine yazsa senede 4 geceye dikkat et. O ne yapar? Ana şey sabotaj mı var ya? Hiç bakanlıktan, vizaretten, vekaletten senede 4 geceye devam et. Peşinde ne gülü? Çünkü Allah rahmetini çok akıtacak bu gecelerde. Aman ibadet et. Eskideki devlet yönetimini görüyor musunuz? İşte devlet reisi Emirül Müminin valisini 4 gece uyanık ol. Niye? Terör mü olacak? Bomba mı patlayacak? Yok. 4 gecede ibadeti ganimet bil. Kaçırırsan yazık olur. İşte onların zamanında da ortalık işte böyle süt liman oluyor değil mi? Duası var. Dostların. Allah rahmetini diyor boşaltacak 4 gece. Bunlar biri Recep'in ilk gecesi. Şaban'ın 15. gecesi bu gece. Recep'in 27. gecesi. Bunlar geçti ikisi. Bir de Ramazan bayramı gecesi. Allah kavuştursun. Amin. Cebrail aleyhisselam Berat gecesi cennete gönderiyor Rabbimiz. Cennetin süslenmesini emrediyor. Ve cennete sesleniyor. Ey cennet bu gece Allah gökteki yıldızlar kadar dünyanın gecelerinin günlerinin sayısınca ağaç yaprakları adedince dağların tonajınca ve kum taneleri sayısınca Muhammed ümmetini sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden azat edip sana nasip edecek diyor. Bu kadar bolluğun içinde biz kalırsak dışarıda biz demek çok bozuk bir adamız yani. Biz hakikaten bedbaht mahrum bir insan oluruz. Olmayacağız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de senede 4 geceyi sade ibadete ayırmasını bir insanın çok isterim dediği rivayet olunuyor. Bundan birisi de efendim Recep'in ilk gecesi, Şaban'ın yarı gecesi, Ramazan bayram gecesi, Kurban bayram. Bu gece Efendimiz bizim sade ibadet yapmamızı hoşlanıyorum diyor. Sırf ibadet yapın. Yani inşallah sahur yemeği yersiniz inşallah. Ama sahurda da turşu murşu yemeyin ha yani. Ondan sonra akşama kadar yanarsınız biliyor musun? Böyle hani sahurda hararet yapacak şey yedi, akşama kadar da yan da çok sevabı var diye bir hadis yok yani. Böyle hararet yapmayan şeyler yiyin biliyor musunuz? Hurma, hurma çok sünnettir. İnsan üç hurmayla üç gün gezer yani. Mübarek. Ama sahurda yemek serbest. Ama bu gece çok ibadet var. Şimdi anlatacağım. Öyle bir saat sahurda sofrada durulacak kadar vakit yok yani. Ona göre sahurunuzu da sahurda dörde üç kalana kadar bitecek ha. Dörde kadar namazı bitirdim. Şimdi de sahuru yiyeceğim olmaz. Öyle dörtte imsak ne diye mübarek. Sizin antika antika işleriniz var. Ben 15 dakika yerim arkadaş. 100 rekat yeni bitti. Olur mu öyle şey ya? Öyle şey olur mu? İmsakta ağzını bağlayacaksın. Sana göre din mi gelecek ya? Evet. Olur yani. Bizim millet böyle. Şimdi bu 100 rekat namaz kabullen. Şimdi Berat gecesinin bir isimleri var burada. Allah Allah. Kaç tane ismi var? O isimlerin bir manaları var. Bir şeyler var. Neler yazmışız? O zamanlar şimdiki kafayla bunları da yazamazdık belki de yani. Berat gecesinin isimleri 114. sayfede başlamış. Sırf isimleri ya. Allah Allah. 133'te bitmiş. Bu isimlerin içinde ne kadar hadisler ve faziletler var. Artık okuyun ben ne yapayım. Bu Şaban Risalesi. Hayatınız sizin ya. Burada bir senelik bütün başınıza geleceklerin tedbirleri yazıyor. Şimdi tabii Berat gecesinin Kadir gecesinden bir farklı yönü daha var. Çünkü Kadir gecesi gizli. Berat gecesi açık. Şimdi bir insan Kadir gecesi 27. gece diye yemin edebilir mi? Edemez. En ümitli gece. Ama Kadir gecesi hakkında kimse bir yemin edemez. Ama bu Şaban'ın 15'i Berat gecesi dair yemin edebiliriz. Çünkü bunu beyan etti. Çünkü kaza ve kader meselesi ya. Duanın çok önemi var. Allah onu gizlemedi ki. Çok aramasınlar, uğraşmasınlar. Bari bir gece duayı tuttursunlar diye. Yani. Ya daha ne yapacak Allah-u Teala? Şimdi Berat gecesini ve gününün amelleri. Namazları çok faziletlidir. Namaz, Berat namazı 100 rekattır. Çok durumu olmayanlara göre iskonto yaparız. Ama onun da rivayetleri var da oradan yaparız. Kendi kafamızdan indirim yapamayız. Ama şimdi biz evvela birinci amelleri söyleyelim. Sonra öbürleri de okursunuz. İsa aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladı. Etrafında döndü hayran kaldı. Allah Teala buyurdu. Ya İsa tuhibbu. El übeyne leke acebevne. Ey İsa ister misin sana bundan daha acayip bir şey göstereyim. İstemez olur muyum yarım? Kaya yarıldı. İçinden bir zat çıktı. Elinde baston. Yanında da bir üzüm asması. Dedi ki bu üzüm asmasından her gün bana bir salkım rızkım var. Bir salkım. Onu yiyor. Üzüm de çok kalori, karbonhidrat biliyorsunuz. Üzüm yani bir salkım üzüm her gün veriyor o ağaç. Bir salkım. Kaç senedir buradasın dedi. 400 senedir buradayım. Ya hoca efendi şimdi attın. Niye atayım? Kayanın içinde oksijen yok. Bu adam nasıl yazacak? Senin kafana da turp suyu sıkayım. Ya Allah ne ya? Oksijen ne ya? Geçen oftan bir cami dernek geldi, heyeti geldi. İsmail Han efendi adının yanında. Epey seneler oldu. Dediler ki biz temel kazarken cami yapacağız. Bir kaya çıktı. Ellen kıramadık onu. Dozer getirdik. Dozerlen kırdık. Koca kayanın ortasından kaplumbağa çıktı. Fakat diyorlar kendi yaşayacağı yer kadar oyuğu var. Başka da kayada boşluk yok. Sırtının değdiği yerde onun sırtı gibi cam gibi olmuş. O kadar bitişik. Nereden girdi bu buraya? Nerede bunun oksijeni, yemi? Musa aleyhisselam Allah Teala asanla vur. Vurdu bir kaya daha çıktı. Kayaya bir daha vur. Üç kayanın içinden karınca çıktı. Sübhane ve yarani ve arifü mekan. Beni gören Allah, yerimi bilen Allah. Ve esma kelam ve yarzukuni ve lâsani. Sözümü işiten, benim rızkımı gönderen, beni burada unutmayan Allah'a tesbih ederim diyor. Ne demek ya? Yunus aleyhisselam balığın karnında o yaşadı da. Ayet var. İsa aleyhisselam dedik ya Rabbi 400 senedir bu adam burada ibadet ediyor. Bundan daha mübarek bir kul var mı acaba? Mevla buyurdu ki levenne racüle min ümmeti Muhammed. Muhammed ümmetinden bir adam sallallahu aleyhi ve sellem. Edrake şehre Şaban fe salli aleyhde nisf salat el bera. Şaban ayına kavuşsa, beraat gecesinde beraat namazı kılsa, fe lehiye eftalu indi min ibadeti abdi hadi arba metse. Onun beraat namazı bu kulumun 400 sene ibadetinden bana daha fazla gelirdi. Bir gece ya. İsa aleyhisselam dedi, leyteni kuntu min ümmeti Muhammed. Keşke ben ümmeti Muhammed'den olsaydım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Duası kabul oldu. Onun için ahir zamanda inecek ve bu ümmetten olma şerefine de ilaveten erecek. Şimdi beraat gecesinin namazı hakkında çok rivayet var. Siz tabi dişinize göre o iki rekata kadar arayacaksınız. Şey ama ben size birinci rivayeti söyleyeyim. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet. Bu namazın adı Salatül Hayr. Hayır namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya Ali, men salli mi'te rak'atin fi leyli nisfi Şaban. Şaban'ın 15. gecesi her kim 100 rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, 10 kulü Allah. Sübhaneke, eûzü besmele. Fatiha-i Şerife'den sonra besmele yok. Kulü Allah'a başlıyorsun. Aralarda yine besmele yok. Şafii mezhebi çekiyor. Hanefi mezhebinde besmele çekilmiyor. Dolayısıyla ama namazın dışında 10 ihlas okuyayım desen her birinde besmele şart. Ama namazın içindeki aralarda besmele yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Ali, ma min abdi yusalli hadi salavat. Kim bu 100 rekatı kılarsa Allah onun o gece istediği her muradını verecek. Ya Resulallah, Allah onu bedbaht yazdıysa iyiler defterine de geçirir mi? Ya Ali, beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Levh-i Mahfuz'da şöyle yazılıdır. Falan oğlu falan bedbaht olarak yaratıldı ama ne zamana kadar? Allah biliyor ya, şu beraat gecesinde şu namazı kılana kadar. Oraya kayıt koymuş. Bu namazı kıldığında Allah onu o dosyadan silecek, iyiler defterine nakledecek. Onu da yazmış. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Yemhullah maşa'u üthbit. İstediğimi silerim, istediğimi bırakırım. Ayettir bu. Onun için kötü de yaratılsa, adam yani kötü yazılsa da bu namazla, duayla inşallah iyilere ilhak olacak. Bu namazı kılana Allah 70 bin melek gönderir. Sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler, bir daha seneye kadar derecelerini yükseltirler. Adın cennetlerinde Allah bu namazı kılanlar için 770 bin melek görevlendirecek. 770 bin melek. İstanbul Belediyesi'nin o kadar kadrosu var mı? Zaten onlar ancak orayı süpürsün, burayı süpürsün. Bunlar şehirler yapacaklar, şehirler. O adama cennette şehirler, her taraf altında. Köşkler yapacaklar, ağaçlar dikecekler. Nasıl bir ağaç? Dünyada bir ağaç var mı? Atlı giden gölgesinde 100 sene koşturacak, gölge bitmeyecek. Vallahi Buhari hadisi cennette var. Vallahi var. Bir ağaç, bir ağaç. Bu adama ne ağaçlar dikecekler? Göz görmedik, kulak işitmedik. Hiçbir mahlukun kalbinden geçiremediği nimetler hazırlayacaklar. Her cennette. O bu namazı kılan bir daha seneye kadar ölürse şehit olarak ölecek. Okuduğu kulü Allah'ın her harfine 70 bin huri, hizmetçi, gılman, vildan, Allah perdeci, kapıcı, bakıcı her harfine 70 bin. Bu cennet ne kadar zengin yeri ya. Bu dünyadaki en büyük zenginin 70 bin hizmetçisi yok. He? Ya vardır belki 10-20. Ama onlar da onun başına bela olur. Hiç. Kadın bir hizmetçi alıyor. Evi süpürsün diye. O da ona diyor ki sen ne oturuyorsun orada? Şurayı da sen süpür diyor. O da diyor lan sinirimi bozdun çık git diyor. Parayı da verse boşuna gidiyor yani. Bu cennet ya. Her kim o gece kulü Allah okuyor ya. Ona 70 şehit sevabı yazılıyor. Allah. Önceki kıldığı bütün namazlar kabul oluyor. Kılacağı namazlar da garanti kabul oluyor. Ana babası cehennemde bile olsa eğer gavur olarak ölmemişseler o namazdan sonra dua etse o gece cehennemden çıkarılıp cennete sokuluyor. Ölmüş ana babası. Ama kafir öldüyse o zaman yok. Beni hak ile gönderen peygambere yemin et. Allah'a yemin ederim. Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim. Bu namazı kılan cennetteki gideceği yeri aynı cennetteki gibi net bir şekilde görmeden ölmeyecek. Beni hak ile gönderen Allah'a emin ederim. Gece ve gündüz 24 saat. Allah Teala bu kişiye 24 saatin her saatinde 70 bin melek gönderip ona selam verecekler. Onunla musafaha edecekler. Sura üfürülene kadar ona dua edecekler. Kabirde yatıyorsun, melekler geliyor gidiyor ziyaretine. Kıyamet günü dostlarla, ebrar kullarla haşredilecek. Allah kiramen katibine kulumun günahlarını bir daha seneye kadar yazmayın diye emredecek. Sevaplarını yazın, günahlarını silin. Bu namazı Allah için ihlas ile kılan kişiye o gece bütün ibadetlerden nasip yazılacak. Ve Allah ona ölmeden 100 melek gönderecek. 30'u cennetle müjdeleyecek. 30'u cehennemden beraatını takdim edecek. 30'u onu yanılmaktan dünyada koruyacak. Ölümüne kadar. Onu da düşmanlarının hilesine karşılık verecek. Bu namazı kılanlar bu müjdelere erdiler. Mesela Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri bu namazı kıldı. Namaz bitirdikten sonra baktı yanı başında nuru göklere bitişmiş yemyeşil kağıt duruyor. Kağıdı ne tarafından çevirsen okunuyor. Kağıtta ne yazıyor? Hadi bera'atü minel melkil aziz li abdi Ömer İbni Abdülaziz. Bu Melik-i Aziz olan Allah'tan kulu Ömer İbni Abdülaziz'e cehennemden kurtuluş beraatıdır. Onun için siz de namazı bitirdikten sonra sağınıza solunuza bakıp da kağıdı görmediğiniz zaman ulan karavanaya gitti boşuna, hoca da bizi kandırdı demeyin. Çünkü o kağıt herkese gelmez. Birine gelir, herkese işittirilir. Gelmediği vakitte de boşuna kıldı, kabul olunmadı zannetmeyin. Bu çok önemli bir namaz. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 30 sahabeyle görüştüm. 120 sahabeyle görüştü de 30'u bana anlattı diyor. 30 sahabe. Bu gece bu namazı kılana Allah 70 kere özel bakış yapar. Her baktığında o kulunun 70 işini görür. En azından onu bir defa anasından doğmuş gibi yapar. En azından. Daha ne kaldı? Şimdi onun için çok uzatmayalım da namazı 4'e kadar yetiştirelim. Yoksa namaz da yetişmiyor. Bu kulü vallahi had kaç kere okunmuş olacak? 1000 kere. Kulü vallahi Enes İbni Malik hadisinde 50 kere okuyanın 50 senelik günahı zaten af oluyor. 1000 kere okuyan cennetteki mekanını görmeden ölmüyor. Efendi Hazretleri okuduğu hadis var. 1000 kulü vallahi okuyan canını cehennemden satın alır. Hatb-i şeriflerde 1000 ihlas ilan ediliyor. Nakşibendi hatminde. Feyruz İbni Deylemi hadisinde radıyallahu anh 100 kere kulü vallahi okuyan namazın içinde olsun dışında olsun cehennemden beraat alır. Onun için bunlar çok önemli. Şimdi başka burada meseleler var da şöyle bir şey yapın. Bir hadiste diyor ki Berat gecesi 14 rekat kılsa 14 rekattan sonra 14 Fatiha, 14 Kulü Allah, 14 Felek, 14 Nas, bir Ayetel Kürsi, bir Lekat Cahküm. 148. sayfada var burada. Namazı bitirince Efendimiz'e sordum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz. Ne yaptınız? Buyurdu ki benim gibi yapan bu gece 70 makbul hac, 70 senelik makbul oruç yazılır. E bunu şimdi yapmak için ayrıyetten 14 rekat kılmanıza lüzum yok. Çünkü bunda şu sure okunacak diye şart yok. Ne yapın biliyor musunuz? O yüzü kılarken 14 kıldığınız zaman 14'ten sonra bunları okuyun otururken. O bu namazda içine girsin. Anladın? 20 makbul hac, 20 senede oruç alırsınız. 14 Fatiha, 14 İhlas, 14 Felak, 14 Nas, bir Ayetel Kürsi, bir de Lekacakum Resulün. O ayet burada da yazdım. 148'de var. Yok yok. 14 rekatı bitirince 15'e kalkmadan bunları okuyun. Bu namazı da arada kılmış sayılırsınız. He, oturduğunuz yerde. Anlatabildim mi? Çünkü bu 14 rekatta ne yok? Başka bir okunma şartı yok. Sure şartı yok. Onun için okuldığınız 10 ihlasla kıldığınız 14 rekat bunun yerine geçer. Çünkü diyor ki 14 rekat kılıp diyor. Anladınız mı? Doğru anlayın ha bak. Siz nasıl o borsa morsa işte niye anlıyorsunuz? Parite marite falan. Ben de bunları anlıyorum yani. He? Ne yüzünü ya? Namaz değil ki bu. Namazın dışında bu. Mübarek adam namazın dışında namaza nasıl eklenecek? Evet. Burada bayağı bir işler var. Bu namazla amel edebilelim. Bir de bu gece Duhan suresini okursanız 3 sayfadır. Kim Duhan suresini okursa estağfurullah 70 bin melek sabaha kadar onun için af isterler. Bu gecede Duhan suresi Berat gecesinde anlatıyor o sure. Duhan suresini okuyanın geçmiş günahları affolur. Bu hadis-i şeriflerde de amel edersin inşallah. Cebrail aleyhisselam bana geldi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İçteyit ve adilleyin. Bu gece ibadete çok çalış. Niye? Feinne fiyatukuzal hadim. Muradın bu gece verilecek dedi diyor. Bizim de inşallah bütün halis niyetlerimiz bu gece verilecek. Secdedeki duaları zaten size söyledim. Sayfalarını. O secdedeki dualar. Şimdi esas bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu ama uyanıklığa gelmez. Bu öbürü gibi olmaz. 6 rekat namaz. Her rekatta 6 kulü Allah okunuyor. İlk bunu başlayın, ondan sonra yüze başlayın. Bu nedir şimdi bak. Bütün evliya Allah bunu nakletmiştir. Kayıtlı kaza ve kaderler için. 2 rekat beraat namazına niyet edin. Bir Fatiha 6 kulü Allah. 2. rekatta yine bir Fatiha 6 kulü. Namaz bitti. Bir Yasin okuyorsun. Bu Yasin'i niçin okuyorsun? Ömrüm uzun olsun diye. O sene ölmemek için okuyorsun. Bir Yasin. Ne niyetle okursan oluyor. Yasin bitti. Kalkıyorsun 2 rekat daha kılıyorsun. 6 kulü Allah ile her 2 rekat. Namaz bitti. Bir Yasin daha okuyorsun. Niçin? Rızkın bol olsun, başımdan belalar bir sene kalksın diye okuyorsun. 2. Yasin okuyorsun. Bitti. Bir daha kalkıyorsun. 3. 2 rekata. Yine 6 ihlas ile kılıyorsun. Ondan sonra bir Yasin okuyorsun. Kimseye muhtaç olmayayım, son nefesim imanla nasip olsun. Bu Yasinleri okuduktan sonra 6 rekat namaz, 3 Yasin. Bu bittikten sonra bir dua var. Bu dua hadislerde Hazreti Ömer'den öyle bir dua ki bu. Bu gece bunu yapmadan kimse kalmasın. Yapmayan kalmasın. Aklına şaşarım. Bu dua 172. sayfayla 173'tedir. Biraz var. 10 kere tekrar ediliyor. Artık hiç Arapça bilmeyenler bari manasını buradan okusun. Bu şunu diyor. Ya Rabbi, senden cömert kimseyi bulamadım. Senden iyisini bulamadım. Ne kadar günahım olsa da senin kapına geldim. Senden sana zor gelmeyen şeyler istiyorum. Senin benim halimi bilmen bile yeter. Derdimi, sıkıntımı aç vesaire vesaire. Esas nokta şudur. Şaban ayının 15. gecesindeki en büyük tecelli hürmetine bildiğimiz bilmediğimiz bütün belaları bizden aç. Ya Rabbi beni levh-i mahfuzda bedbaht, mahrum, rızkı dar, imansız ölecek biri olarak yazdıysan bu gece fazl-ı kereminle benim bedbahtlığımı, fakirliğimi, hakirliğimi sil. Beni levh-i mahfuzda bahtiyar, sa'id, imanla ölecek rızkı bol kullarına intikal ettir. Çünkü sen ne buyurdun? Kur'an-ı Kerim'inde istediğimi silerim, istediğimi bırakırım. Bu duanın kısaca özeti budur. 10 kere bu duayı okuyan Allah'ın izniyle ömrü uzun olur. Belaları defolur. Rızkı bol olur. Ve son nefesinde mutlaka imanla ölmek nasip olur. Kötülerin arasındaysa bile çıkış duası budur. 6 rekat namaz, 3 Yasin, niyetlerini burada yazdım. Unutursanız 171. sayfada kaynaklarını yazdım. Dua 172-173'te bunu mutlaka yapınız. İnşallah Allah hepimizi afu mağfiret eyleye. Efendim şimdi bu ilk defa bunu yapın diyorum. Çünkü size bir de kolaylık söyleyeyim. Efendi Hazretlerimizden işittim. 100 rekatı gece içinde bitiremeyen yarın gündüz de tamamlayabilir dedi. Bu da büyük bir kolaylıktır. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki Erba'u leyalin eyyamunne keleyaliyin. Efendi Hazretleri'nin işleri işte ince ilimleri var. Başka hadiste gördüm diyor ki 4 gece var, gündüzü de gecesi gibi aynıdır diyor. Hangi 4 gecedir o diyor? Arafa gecesiyle Arafa günü, Cuma gecesiyle Cuma günü, Berat gecesiyle Berat günü, Kadir gecesiyle Kadir'in günü, bunların gündüzü gecesi gibidir diyor. Başka bir hadiste diyor ki Berat gecesi güneş batarken Allah'ın tecellisi başlar, ertesi gün akşama kadar sürer diyor. İşte o hadisleri de Efendi Hazretleri demek hepsini mübarek görmüş. Onun için derdi ki yetiştiremeyen olursa 100 rekatı ertesi günde kılar. Ama biliyorsunuz imsaktan sonra işrağa kadar nafile namaz kılınmaz, ancak sabahın sünneti kılınır. İşraktan sonra öğlene yarım saat kalana kadar kılınabilir. Öğlenden sonra ikindiye kadar kılınabilir. Ama ikindiyi aslı sahnede kılsan, akşama bir saat bir çeyrek kalana kadar geciktirsen yine nafile o arada kılınır. Ama ikindiyi kıldıktan sonra daha nafile kılınmaz. Onun için bu 100 rekatı tamamlarsınız. Ama bu 6 rekatı mutlaka bu gece ondan başlayın. Çünkü mühim olan ömrümüz uzasın. Yani hayırlı bereketli olsun. Belalarımız kalksın. Bir de rızkımız bol olsun. Muhtaç olmayalım. Muhtaçlık çok zor iş. Evet. Şimdi tabi dualardan evvel tevbeler, istiğfarlar, kulaklar bunları unutmayın. Ölülere de dua ve istiğfar unutmayalım. İbn Abbas Hazretleri diyor ki bayram günleri, cuma günleri, aşure günleri bir de beraat geceleri ölülerin ruhları kabirlerinden çıkar. Evlerin kapılarına gelirler. Derler ki bizi hatırlayan biri var mı acaba? Bize rahmet okuyan kim var acaba? Bizim garipliğimizi aklına getiren de bulunur mu acaba? Ey bizim evlerimize yerleşenler, içindekilerle geçinenler, geniş odalarımızda ikamet edenler. Biz mezarın en dar yerindeyiz. Defterlerimiz dürülmüş, bir amel yapamayız. Sizin defteriniz açık. Ne olur bize bir yapın, bir şey de hediye gönderin. Ölüleri unutmayın. Efendim bu mübarek gecede. Ondan sonra yine hadis-i şerifte bu gece diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana salavat getiren bütün peygamberlerin, rasullerin, meleklerin ve bütün insanların sevabını direktman alır diyor. Bu salavat tabi hangi salavat geçiyor? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Buyurun okuyalım. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahir. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün peygamberlere selam olsun. Ama bir salavat var. Vaktiniz yeterse bunu da okuyun. 100 kere. Allahum salli ala ruhi seyyidina Muhammed fil arvah. Ve salli ala cesedi seyyidina Muhammed fil ezzan. Ve salli ala kabri seyyidina Muhammed fil kubur. Bunu 100 kere okuyan beni rüyasında mutlaka görecek diyor. Beni rüyasında gören uyanıkken de görecek diyor. Beni rüyasında gören gerçeğini görecek diyor. Bu salavat 192. sayfada önemlidir. Yine bu gece iki gözünüzün birine 3 kere sürme çekin, diğerine 2 kere sürme çekin, bir sene göz iltihabı ve gözle ilgili sıkıntılardan kurtulursunuz. Hadis-i şerif vardır. Yani sağ göze mi çekilsin 3 kere? Sol göze de 2 kere çekersiniz. Sürme Arabistan'dan alıyoruz. Sürmelerimiz vardır. O sünnettir biliyorsunuz sürme çekmek. Ondan sonra efendim yarınki gün orucu Cebrail aleyhisselam ve melekler 7. kat gökten 1. kat semaya beraat gecesi inerler. Oruca devam edin. Gündüzünü oruç tutun. Bütün müminler, dostlar, cinler, kuşlar, vahşi hayvanlar, yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar ve yerdeki böcekler bile beraat günü yemezler diyor yani. Onun için oruç tutmakta fayda vardır. Yarınki gün nafile namaz kılın. İşrak, kuşluk, hacet namazı, tesbih namazı kılabilirseniz yarınki gün gecesi kadar kıymetli. Diyor ki beraat günü kıldığınız namazın her rekatına geçmiş bütün kazalarınıza sayılır diyor yani. Kazanızı yine kılın ama oldu ki ölürsün bitiremeden. Beraat gününün namazları geçmiş kazalara sayılır. Allah onu affeder. Bir defa affetti mi de bir daha ebedi azap etmez diyor. Hanımlara da yemek pişirmek hakkında söyledim. Radyodan çok dinleyenler olur internetten, onları söyleyeyim. Beraat günü yarın etli yemek pişirin. Etli pişirirken içine taneli atın. Nohut, fasulye ve bezelye gibi. Her tanenize 10 bin sevap yazılır, 10 bin günah silinir, 10 bin derece yükseltilir. Ama hak için kurban, küp için kavurma, bir tencere efendim ne onun adı etli fasulye. Ondan sonra hepsini kendin yutarsan bu kadar sevap yazılmaz yani. Bunu komşulara da ikram, özellikle mahalledeki fakirlere birer tabak etli böyle taneli yemek birer tabak, ikişer tabak fakirine göre gönderen var ya, hoca göndeririz de bizim hanım yapmaz ki bunu, lokantadan mı alsak acaba? Niye sizin hanım yapmıyor ya? Lokantadan al hadi. Hanım havasını alsın. Sevabı sen al. Ne yapalım? Lokantadan da alsan dağıtsan yine sevaptır. Fakirlere iftarlık. Fakirin de haberi yok ki beraat gününde. Ona da yemek gelecek. Aşure değil, bayram değil diyecek. Lan beraat günü bu, beraat. Hanımlara yine, erkeklere de tavsiye, beraat günü alışveriş yapın. Kaplarınızı işte nohuttur mesela, azık zahire doldurun kapları diyor, böyle bir sallayın. O gün aldığınız alışverişten tabağa çanağa koyduğunuz rızıklarınızda bir daha seneye kadar bereketini göreceksiniz diyor. İnşallah beraat günü böyle bir mübarek. Şimdi nereye geldik? Beraat gecesi affolmayanlar. Bunu ben size okuyun dedim. Affolmayanlardan kalmayın dedim size. Allah'a ortak koşanlar, helala haram diyenler, harama helal diyenler, Allah muhafaza etsin. Efendim, burada madde madde yazdım 202. sayfeden. Artık bunları, şirkin kısımları, kin tutanlar, küs duranlar, 3 günden fazla Müslümana konuşmayanlar, hele sahabeye kin tutanlar, Allah muhafaza. Ondan sonra bunlar affolmaz. Barışana kadar, kinini geçirene kadar Allah affetmeyin buyuruyor. Adam öldürenler, zina edenler, erkek erkeğe livata edenler, kadın kadına lezbiyenlik edenler, hayvanlara tecavüz edenler, eşine ters ilişkiyle yaklaşanlar, ya bunlar acayip işler yani. Bunlar affolmaz. Hemen tevbe edecek. Şimdi tevbe edecek. Bu gece affolsun. Şimdi tevbe edin ya, ne var? İçki içmeye devam edenler, uyuşturucu, esrar, afyon, kokain, eroin, bunlar hepsi buna dahil. Bira da dahil. Sarhoş edici bütün maddeler. Ana babaya isyan edenler. Bunun da kısmı var. Anan namaz kılma diyorsa sen de kılarsın. O isyan sayılmaz. O başka. Sıla-i rahim akraba ilişkisini kesenler. Ama tabii adam gidemiyor. Kütürümdür hasta. O başka. Telefon eder mesela. Hava atmak için böyle süslü elbiseler giyenler. Söz taşıyanlar. Nemmamlık yapanlar. Efendim. Daha çok burada ilimler. Büyü yapanlar. Yaptıranlar. Kehanet ile uğraşanlar, gelecekten haber verenler, onlara gidenler, inananlar, faizde ısrar edenler, alışverişte yalan yere Allah adına yemin edenler, asılsız haberler uydurarak piyasaları bozanlar. Bak şimdi neler var yani. Şairlik yazıp, söz beste yazıp da kahpe felek gibi, kadere dargınım gibi Allah'a itiraz lafları yazanlar, bunları okuyanlar, bunları dinleyenler. Yani emniyet görevlisi olup da devletin verdiği gücü kendi menfaatine kullanıp insanları korkutarak gayrimeşru rüşvet gibi kazanç elde edenler, polisim diye, subayım diye karşı tarafı korkutup, değil mi? Efendim onlardan gayrimeşru şeyler isteyenler, musiki aletleri, burada da tabii namazı kaçırarak, işte içkili kumarlı yerlerde, bu her türlü şey değil. Mesela adam ne çalıyor, bu buna girmez yani. Ama namazı kaçırıyorsa, içkili yerde oturuyorsa, kadın oynatıyorsa falan, onların şartları var. O şartlarla beraber. Ondan sonra efendim haksız milletten mafya gibi kurup da haraç alanlar, milleti zorla paraya bağlayanlar. Bayağı bir af olmayanlar var yani. İnsanların yönetiminin başına geçip ondan sonra yan gel yatıp sorumluluğu aldığı halde ümmetin işleriyle ilgilenmeyen yöneticiler. Bunlar hiçbiri beraat gecesi af olmaz yani. Ama bizde bunlardan biri yoksa af olur. Bunlardan biri varsa ne olacak? Tövbe edeceğim mübarek, ne olacak yani? Tövbe kapısı şu anda açık. Hadi beraber istiğfar edelim. Şöyle bütün günahları bir daha yapmama bir tövbe edelim inşallah. Ondan sonra da beraat duası var. Onu da yapayım, siz de amin deyin. Şimdi ezan da yaklaşmaktadır. Şimdi sizlere dedim, Allah rızası için bir de ricam var beraat gecesinde. Biraz tabii yaz sezonunda dergide ve kitaplarda insanlarda ilgi azalmış. Bundan dolayı bizim de arkadaşlar birçok kitap Ramazan yaklaşıyor diye basmışlar. Matbaalara borçlar var. Bayağı bir borç olmuş matbaalara, kağıt matbaa parası. Bunların da günleri yaklaşıyor, ödenemeyecek. Bu sefer diğer kitapları basamayacağız. Bayağı da bir kitap hazırladık yeni. Derginin basımında sıkıntı var. Onun için Allah rızası için Arifan dergisi, aile çocuk, bunda zaten size çok büyük ilimler yazılmış, faziletli ilimler. Derya gibi kitap gibi dergi. Bundan bu gece Allah rızası için hayrınıza niyet edin inşallah. Bunu ulaştıralım. Bir de bak burada bir adamın, hocaların hocası geçinen bir profesöre 3 sözünden dolayı reddiye var. Bunu mesela hayrınıza, bu 74 sayfa o kadar bilgi var ki, şu kitabı okuyan adam diyalogçuların, Yahudi Hristiyan cennete girecek diye misyonerlerin ekmeğine yağ süren, şu memlekette altını oyan adamların hiçbir batıl görüşüne inanmayacak ve onların profesörünü bile susturacak kadar ilminiz ve şuurunuz olur. Bakın memleketi karıştırıyorlar ya. Herkes altından bir yerinden oyuyor ya. Şimdi adam ne diyor? Ehli kitap iki şeye inansa cennete girer. Allah'a, ahirete yeter, peygambere lazım değil diyor. Evet, koca profesör ya. Efendim, iki, Yahudi Hristiyan olduğu halde kafir olmayanlar var diyor. Üç, peygamber Yahudi Hristiyanlara Müslüman olun demedi ki diyor. Siz de dininizde kalın dedi diyor. Peygambere, Kur'an'a iftira diyor. Ve bu adam Türkiye'deki en meşhur hoca. Hem de Müslüman camianın hocası. Bak ben buna 74 sayfa reddiye yazdım. Allah rızası için hayrınız olsun. Bunlar çok ucuz şeyler. 1 lira, 2 lira şeyler. Bunlar biz hizmet olsun diye yani, bunu yoksa. Şey değil ki bu. Ama bunun zaten kağıdı zaten bu. Ama bu dağılsın, yayılsın. Şu milletin çoluğunu, çocuğunu efendim bu diyalogçular mahkum almasınlar yani. Bu misyonerler memlekette şu anda %10 Hristiyan yapacaklar, yakın proje. Ondan sonra yavaş yavaş memleketi Hristiyanlaştırmaya çalışacaklar. Vatikan'ın burada milyon dolarlar efendim bu uğurda projeleri var yani. Allah fırsat vermesin inşallah. Bu gece hürmetine bak, şu kitap çok önemli. Allah razı olsun, rica ediyorum. Hayrınıza niyet edin. En büyük sadaka ekmek vermekten daha değerlidir ilim ve sohbet. İnsanlara ulaştırın. İnşallah. Hem de şu dar boğazı da geçelim. Yaz sezonunun sıkıntısıyla kitap basımlarımız durmasın yani. Çünkü bayağı bir yeni eser çıkacak ama sıkıntı vardır. Buna hayrınıza niyet edin. Hac ve ömre duaları yeni çıktı. Bu benim evinizden çıkıp Mekke, Medine dolanıp evinize dönene kadar ne dua lazım, şundan amel etsen hiçbir dua eksik yok. Öyle dualar bunda var. Kabe'nin astarına elini koy, o duayı yap, ne istersen iste diyor. Hiçbir kitapta mesela görmedim, Türkçe kitapta. Bunları da yazdım size. Bu da yeni çıkmıştır. Diğer kitaplardan da zaten istifade ediyorsunuz. Şaban Şerif Risalesi yine lazım. 15 gün var. Onda da ne ameller var. Önümüzdeki perşembe anlatacağım. Diğer amelleri anlatamadım da. Şaban'ın amelleri var. İnşallah bundan da amel edersiniz. Evet, şimdi buluğa erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek ve bilmeyerek, kasten olsun, hata ile olsun, sehven amden, küçük günah olsun, büyük günah cinsinden olsun, hangi günahları işlediysek bilerek bilmeyerek biz onların hepsinden pişman olduk. Memnun muyuz? İyi ki şu günahı yaptık dediğimiz bir günah var mı? Hepsi bizi üzüyor değil mi? Kalbimizi kazıyor değil mi? Pişman olduk ya Rabbi. Biz severek yapmadık, biz isteyerek yapmadık. Nefis bizi kaydırdı. Ama bu günahları kimini hatırlıyoruz, kimini de unuttuk. Allah unutmadı. Hepsinden istiğfar ediyoruz. Mübarek gece hürmetine cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm el-lezî la ilahe illa hu el-hayyel kayyûme ve tübbüle. Bak içki içenimiz olabilir. Kumara düşkün olabilir. Zina yapanımız olabilir. Faiz yiyenimiz olabilir. Büyüye bulaşmış olabilir. Bak hepimizin içimizde günahlar yapmış olanlar olabilir. Şu anda bir daha yapmamak üzere söz veriyor musunuz? Bak bu gece af olmak için. Bu gece af olmak için ya bir daha yapma. Belki yarın ölürüz zaten mübarek. Bir tövbe edelim ya. Mutlaka tövbe edelim. Pişman olduk ya Rabbi. Bir daha yapmamaya söz veriyoruz ya Rabbi. Ama sözümüzde durmamız da senin yardımınla olacak ya Rabbi. Sen elimizden tutmazsan bizi yine bu şeytan kaydırır ya Rabbi. Sana güvendik, sana sığındık. Cemî hatalarımızdan tevbe ya Rabbi. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-azîm el-lezî. La ilahe illâhu. El-hayyel kayyûme ve cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إذا اطلعت ليلة النصف من شعبان ala halkike fe'ud aleyna bimennike ve itkike ve kaddir lena min fazlike vasi'a rizkik ve cealna mimmen yekumu leke fiyâ bi ba'dı hakkik. Allahümme men kazayte fiyâ bi vefatih fakzı ma'dâlike lehu rahmetek ve men kaddarte tuğle hayatih fec'al lehu ma'dâlike ni'metek ve belligna ma la tebluğul amalu ileyh ya hayra men vekafetil ekdamu beyne yedeyh ya rabbel alemin bi rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu te'ala ve sellem ala seyyidina Muhammedin hayr halkih ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ne'udu bike minen nar. Allahümme inna neselükel ridâke vel cenneh ne'udu bike min şehatike vel nar. Allahümme inna neselükel cenneh ve ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel ne'udu bike minen nar. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme inna neselükel min hayr ma seleke ve nebiyyüke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمن الله منا نسألك من الخير كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير عمرنا آخرة خير عملنا خواتمة اجعل خير أيامنا يوم نلقاك أم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما آمين. إلهنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصد وأمل معروفك وفضلك الطالبون ورغب إلى جودك وكرمك الراغبون ولك في هذه الليلة نفعات ومعطايا وجوائز ومواهب وهبات تمن بها على من تشاء من عبادك وتخص بها من أحببته من خلقك وتمنع وتحرم من لم تسبق له العناية منك فنسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأحب الأسماء إليك وأكرم الأنبياء عليك أن تجعلنا ممن سبقت له منك العناية واجعلنا من أوفر عبادك وأجزل خلق حظا ونصيبا وقسمة وهيبة معطية في كل خير تقسمه في هذه الليلة أو فيما بعدها من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو بلاء ترفعه أو معافاة تمن بها أو عدو تكفيه فاكفنا اللهم كل شر ووفقنا اللهم لمكارم الأخلاق وارزقنا العافية والصحة والعافية تمام النعمة ودوام العافية والبركة والسعة في الأرزاق أي بيوك اللهمز بكضل لطفلار كرملار صاحبي أرشن altından bu mübarek gecede bize de bir esintiler eriştir ya Rabbi. Bir lütuflar, keremler yetiştir ya Rabbi. Bedbahtlıktan çıkar bizi ya Rabbi. Dalaletten kurtar bizi ya Rabbi. Nefsin eline esir düşmüşüz. Yol göster bize ya Rabbi. Elimizden tut bizi bırakma ya Rabbi. Amin. Feheblene Allahümme min lütfikel hafî. Nesemeten teşfî marada gafletina. Venfehna min atfikel vefî. Nefheten tayyibeten tutluku ve esrana min vithâki şehvetina. Allah'ım nefsimizin kötü isteklerinin düğümlerinden, bağlarından çöz bizi, kurtar bizi ya Rabbel Alem. Vel hazna ve ahfazna bi ayni inayetike mülahazaten tunqidhuna biha ve tuncina biha min bahri dalaleti ve atina min ledunke rahmeten fid dünya vel ahireti tübeddiluna biha saadeten min şekavetin ve esma duaena ve accil icabetena ve akfu hacatina واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا وهب لنا من كرمك وجودك الواسع ما ترزقنا به الإنابة إليك مع صدق اللجاء وقبول الدعاء وأهلنا لكل عبابك للدعاء يا جواد حتى تصل قلبنا بما عندك وتبلغنا بها إلى قصدك يا خير مقصود وأكرم معبود Nebteylu ve netedarru ileyk fi talebi maunetike ve nettehiduke ya ilahena mefzu'an ve melcen nerfa'u ileyke hacatina ve matalibena ve şekvana ve nübdi ileyke durrana ve nüfezzu ileyke emrana ve münacatina. Bütün işlerimizi, bütün darlıklarımızı, bütün sıkıntılarımızı, bütün isteklerimizi sana ısmarladık bu mübarek gecede ya Rabbel Alemin. Ve ne'temidu aleyke fi cemi'i umurina ve halatina. Allahümme inna ve hadi leylete halkum min halkik. فلا تبلنا فيها ولا بعدها بسوء ولا مكروه ولا تقدر علينا فيها. Allah'ım bu gecede bizim hakkımızda takdir etme. Masiyeten bir günah yazma, takdir yazma. Vela zelleten ayağımıza bir kayıntı yazma. Vela tüzebbit aleyna fiha zemben. Hiçbir günah bu gecede hakkımızda bir senelik kayıt yapma. Vela tebluna fiha illa billeti ahsen. Hakkımızda en güzel olan kazalarla, kaderlerle bize muamele eyle. وَلَا تُزَيِّنْ لَنَا جَرَاةً عَلَى مَحَارِمِكَ. Haramlarına karşı bize bir meyil, bir istek, bir cesaret verme. وَلَا رُكُونَ اللّٰهَ مَعَصَيْدِكَ وَلَا مَيْلًا اللّٰهَ مُخَالَفَتِكَ. Sana karşı gelme meylini kalplerimizden sil çıkar. وَلَا تَرْكَنْ لِطَاعَتِكَ وَلَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّكَ. Senin taatını terk etmeye karşı bizi meyilli yapma. Senin haklarını hafife alacak bize bir huy verme. وَلَا شَكِّنْ فِي رِزْقِكَ. Senin rızkına karşı bizde bir şüphe yaratma. فَنَسَلُكَ اللّٰهُمَ نَظْرَةً مِنْ نَظَرَاتِكَ. Allah'ım bu gece bakışlarından bize de bir bakış nasip eyle. وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَاتِكَ. Rahmetlerinden bir rahmet ihsan eyle. عَطِيَّةً مِنْ عَطِيَّاتِكَ اللَّطِيبَ. Hoş bahşişlerinden bir lütuf, bir bahşiş, bir ikram bize nasip eyle. وَرْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ. Fazl-ı kereminden rızıklar ihsan eyle. وَكْفِنَا شَرَّ خَلْقِكَ. Kötü şerli yaratıkların şerrine karşı bize kafi gel, kifayet eyle. وَحْفَظْ عَلَيْنَا دِينَ الْاِسْلَامِ. İslam dinimizi bize bağışla, muhafaza eyle. وَنْزُرْ اِلَيْنَا بِعَيْنِكَ اللَّتِي لَا تَنَامِ. Hiç uyumayan nazarınla bizlere nazar eyle. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Amin. Bir daha. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Duaların şahı, padişahı. Bir dua hakkı verilse bunu yapın. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Amin. İlahena bit tecellil azam fi leyleti nisfı min şaban eşşehril ekram elleti yufragu fiyâ kulli emrin hakim ve yugram ikşif anna minel belâ ma ne'alem ve ma la ne'alem ve gfir lena ma ente bihi a'lem. Allahümme ilahena bit tecellil azam fi leyleti nisfı min şehri şaban el mükerram التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت بعلم. Şaban ayının 15. gecesinde bütün kararların verildiği, ciddi meselelerin yazılıp tespit edildiği mübarek gecede yapılan en büyük tecelli hürmetine bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar belalar varsa başımızdan aç ya Rabbel Alemin. Ve senin daha iyi bildiğin bütün günahlarımızı bağışla ya Rabbel Alemin. Amin. İlahi bir tecellil azam fi leyleti nusf min şaban eşşehril ekram elleti yufraku fiyâ kulli emri hakim ve yubram ikşif annâ minel belâ imâ ne'alem ve mâ lâ ne'alem ve gfir lenâ mâ ente bi'i alem. Allahümme inna eselüke min hayri mâ te'alem ve ne'udibike min şerri mâ te'alem ve nestağfiruke min kulli mâ te'alem inneke ente allâmul guyûb. Amin. Allahümme inna eselüke min hayri mâ te'alem وما لا نعلم ونستغفرك لما نعلم وما لا نعلم. اللهم إن العلم عندك وهو عنا محجوب ولا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا. يا رب her şeyi sen biliyorsun, biz bir şey bilmiyoruz. Hakkımızda ne hayırlı onu da bilmiyoruz. Kendi yararımıza ne seçeceğimizi de bilmiyoruz. وقد فوضنا إليك أمورنا. Bütün işlerimizi sana ısmarladık. ورفعنا إليك حاجاتنا. Hacetlerimizi sana yükselttik. ورجوناك لفاقاتنا. Ve fakrine, fakirliğimiz, darlığımız, sıkıntılarımız için sana itimat ettik. Fe erşidna ya Allah. Fe erşidna ya Allah. Fe erşidna ya Allah. Ve sebbitna ya Allah. Ve vefikna ya Allah. İlâ habbil umuri ileyk. Ve ahmedi aledeyk. Fe inneke tehkum bima teşâ. Ve tef'alu ma turid. Ve ente alâ kulli şeyin kadir. Ve la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin. Hep beraber okuyalım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve selleme teslimen kesira. Amin, amin, amin. Dualarımızı aminle damgalıyoruz. Damgamızı, mührümüzü kabul eyle. Arzu hallerimizi kabul eyle. Amin. Muhammed Mustafa'nın hürmetine affeyle, mağfiret eyle. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin. Bu gecenin sabahında beraatını alan Said kullarına ilhak eyle. Amin. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Amin. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Amin. Hepimiz hakkında hayırlı kazalar, kaderler bir seneye kadar, sonumuza kadar takdir eyle. Amin. Şerli kazaları, kaderleri bizden sarf eyle. Amin. Din düşmanlarının üzerine irsal eyle. Allah'ım kafirleri, facirleri, münafıkları, ehli sünnet düşmanlarını, din düşmanlarını hiçbir sahada mansur eyleme. Amin. Umduklarına nail eyleme. Amin. Korktuklarından emin eyleme. Amin. Dünyanın her yerinde zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi hapishanelerden halâs eyle. Amin. Esir kamplarından halâs eyle. Amin. Allah'ım onlara hürriyetlerini tekrar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi Afganistan'a, Doğu Türkistan'a, Keşmir'e, Somali'ye, Filistin'e, Gazze'ye, Aktağ Arazi'nin her neresinde düşman sıkıntısı altında olanlar olsun. Hepsine yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu terör belasını durdur ya Rabbi. Bu teröristlere fırsat verme. Bir daha seneye kadar beraat gecesi bu gece bu terör belasının kalkmasını takdir eyle. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi askerimiz, polisimiz bize muhafaza ettikleri, korudukları sen de onları hıfz eyle. Sen de onlara doğru kararlar aldır ya Rabbi. Yanlış yapmaktan muhafaza eyle. Yöneticilerimizi hayırla ıslah eyle. Amin. Hayırlı istişareciler yanlarına nasip eyle. Amin. Yanlış yapmaktan muhafaza eyle. Amin. Onların düzgünlüğü, herkesin düzgünlüğü yerine geçer. Onun için onlara salah ver ya Rabbi. Amin. Hidayet ver ya Rabbi. Takva ver ya Rabbi. Sen ya Rabbi kafirlerin vatanı üzerindeki İslam vatanlarındaki hilelerini iptal eyle. Amin. Irak'taki işgali de durdur, söndür, sonlandır ya Rabbi. Amin. Müslümanları vatanlarında emin eyle, güvenceli eyle. Bu seneyi bize bolluk bereketle takdir eyle. Hayırlı yazılarla, kazalarla takdir eyle. Yolunda sebat ve istikametle takdir eyle. Amin diyen dillerini harcamdan azat eyle. Şuradan dağılmadan beraatlerimizi şu saatte ihsan eyle. Bu gecede uyku halini, tembelliği bizden izale eyleyip 100 rekat namazına da muvaffak eyle. Yarınki orucuna da muvaffak eyle. Bütün salih amellerini nasip eyle. Gösterişten muhafaza eyle. İhlas nasip eyle. Maddi manevi iflaslardan muhafaza eyle. Allah'ım bizi bu gece Said kullarına ilhak eyle. Amin. Dostlarına ilhak eyle. Amin. Ne olur ya Rabbi. Fazl-ı Kerem'in geniş, hazinelerin çok geniş. Rahmetin bizi de kaplar ya Rabbi. Senin rahmetin bize dar gelmez ya Rabbel Alemin. Bizi de rahmetinle kuşat kaplat ya Rabbi. Rezil olmaktan muhafaza eyle. Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından muhafaza eyle. Ramazan-ı Şerif'e hayırla ulaşmak nasip eyle. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle. Bütün ne dileklerimiz varsa hayırla ihsan eyle. Borçlarımızı ödettir ya Rabbi. Alacaklarımızı tahsil ettir ya Rabbi. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler ihsan eyle. Ya Rabbi herkesin hayırlı muratlarını ihsan eyleyim. Bizden ne kadar dua isteyen varsa sana havale ettik. Hepsinin hayırlı muratlarını ihsan eyle. Cin şerrine tutulanlar, sihirlenenler, büyülenenler, darda olanları kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi hastalığı olanlara acil şifa, dertlilerimize deva. Borçlarımıza edalar takdir eyle. Bu senede hepimizi bütün hastalıklarımızdan kurtar ya Rabbi. Bizi hayırlı uzun ömürle yaşat ya Rabbi. Hayat hayırlı oldukça yaşat bizi ya Rabbi. Ölüm hayırlı olunca al bizi ya Rabbi. Hayatımızı hayırlarımıza ziyade eyle ya Rabbi. Ölümümüzü şerlerden rahatlığa vesile eyle ya Rabbi. Allah'ım hayatı tayyibeyle ihya eyle ya Rabbi. Sıhhatle afiyetle elden ayaktan düşmeden, camilere devam ederek, secdeden mahrum olmadan, sohbetleri kaçırmadan yaşayıp ölmek nasip eyle. Amin, amin, amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ali ve ashabı şahına kerim. İmam tarikatına efendimiz hazır ile arhamen vaatine envaat misin ve envaat cemaatle hazırı. Yakında şehit olan bütün asker, polis, şühedanın ervahı için bu vatanın bize bağışlanmasında emeği olan bütün şühedanın Ali Osman'ın Selahattin Osmaniye'nin, Şeyhül İslam'ların ve bütün bize hizmeti geçen ulemanın, sulahanın, fukahanın ve bütün geçmişlerimizden Adem Aleyhisselam'a kadar bizi doğuran ana baba, aba, ecdat, ceddatımızın, Müslüman ölenlerin hepsinin kabirlerine ulaşmak üzere beraat gecesinde onları unutmadığımıza ve onlara hediye gönderdiğimize bir alamet olmak üzere ruhları için. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resul. Bu hepsine yeter artar. Senin bir şehadetin bir kelime demek yedi kat göklerden fazla ağır gelir. Hepsinin kabirlerine dağlar emsali rahmetler halinde şu anda nur olarak ithal eyle ya Rabbi. Amin. Ruhlar için el Fatiha. Orijin kremin katkılarıyla hazırlanan gönül sohbetleri sona erdi. Yaşlılar, gençler, yürüme güçlüğü çekenler, sporcular. Hayatı daha iyi yaşamak için Orijin kremi kullanmak sizin de hakkınız. Hareketlerinizi engelleyen sorunları Orijin'le engelleyin. Taklitlerinden sakının. Yaşam kalitenizi bozdurmayın. Orijinlenin, rahat edin. Siparişleriniz için 0212 552 1313 0212 552 1313'ü hemen arayın. Katkılarından dolayı Orijin Krem'e teşekkür ederiz. Tanıtıcı reklam. Türkiye'nin en kaliteli yerli şampuanı.